الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. دا باب د په بیان د دې کې چې کله یو سړی له په جماعت کې رايات شي چې د خود جنوب د حالت د جنابت کې دی، نو دی به د جماعت نه وځي دا څنګه چې دی او تیمم بنوي. دا مذهب د جمهور اهل علم هم دی، لکه څنګه چې امام بخاری رحمت الله علیه دی او ترجمه الباب فی منعقد کو چې کله په هیره باندې جنوب سره جماعت له وردن نشو، اول ته ول رايات ول چې ته جنابت کې، نو د باندې دا لازم نه دي چې جماعت له راوتو لپاره دې ته ممو او بیا روزي. او پر روایت مشهوره د مذهب د احناف او کراغلی چې کله جنوب سره جماعت له وردن نشو په هیره باندې جماعت کې ول رايات ول چې د جنابت کې مړې به بیا تیمم وای او نه پس به بار روزي. او په یو روایت غیر مشهوره کې داسې راغلی مذهب حنفي کې چې نه تیمم په لازم نه ده بغیر د تیمم نه دی رابار شي. په دا روایت غیر مشهوره د جمهور د مذهب په شان دی. فیض الباری کی شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ وی وحی المختارت عندی، دا روایت غیر مشہور زما فنیز باند مختار دے. او بیا روایت مشہورہ و غیر مشہورہ کو مذہب حنفی کے ذکر کری دی. شوق کتابون امام محمد رحمت اللہ علیہ جلی غیر روایت مشہورہ وی او دا ذکر کری چه کلا ناکلا غیر مشهور روایت دلی وجه نراغستل چه ده دلیل سر اغا مناسب وی او ده دلیل ده دلیل لاند وی او فق بی دلیل وی تفاقی بانده عمل پکار ده اگر چه ده روایت مشهور مخالف وی. امام بخاری رحمت اللہ علیه پدی حدیث پدی ترجمه الباب کی با حدیث ذکر کی پاقی کی دادی چه نبی الاسلام نیوزل حیر شمی جماعت لدن نشو اقامت شوه او نبی اسلام لرایات شو جزو خحالت ده جنابت کم صحابو ولا روووتو ده اللہ پیغمبر تیمم ندیوانه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقیمت الصلاة وعدلت الصفوف قیاما. تموز دا پار اقامت شوو او برابر کرشو صفون پداس حالت کې چې خلق ولاړو صفون دا برابرولو حکمم شوو. فخرج الینا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم روتو مول رسول الله علیہ الصلاة والسلام فلما قام فی مصلاه هر کل چې مصفزے کے ادری دلیو ذکر انه جنب رایات شوول جدی پا حالت دا جنابت کینی. اقال لنا نمو صحابه اکرام لیویلی و مکانکم قل زین لازم رو نیسی پس زین ادره گئی ثم رجع بیا واپس شوو قور لفغت سلن غسل کرو ثم خرج الینا و رأسه یقتر بیا روت مولاو ده سر مبارک نید ابو سات کتل اکبر فصلینا معه فالله اکبر ویلی و نمور سرموس کرو. غور نبی کریم صلی الله علیه و سلم په حالت د جنابت کې جماعت کې ورل رايات خپل تیمم نه لريواله شي وزم تیمم لازم ضروری نه دی. لازم ضروری څه کې چې مستحب قدر لم نه په احادیث کې نه دی راغلي. تابعه عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عثمان ابن عمر متابعت کړې په دې روایت کې خدي له متابعت قاصره وي عبد الاعلى ابن الاعلى ابن عبد الاعلى دير امام زهرينا بلا واسطه روایت نه نقل کوي بلکې په واسطه د معمر سراغه د زهرينا مد عبد الاعلى او د زهري په منځ کې واسطه د معمر بن راشد د متابعت قاصره ده امام مسلم رحمت الله علیه دا روایت په متابعت تمام ذکر کړی ورواه الاوزاعی عن الزهري او امام عبد الرحمن اوزاعی دا روایت نقل کړل امام زهرینا دا روایت به مصنف رحمت الله علیه په ابواب الامامه کې بیا ذکر کی موصولا باب نخذ الیدین من غسل الجنابه دا باب د بیان د دې کې چې د جنابت نرس لاسونه سندل د غسل الجنابت نرس لاسونه سندل او غشیندل مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه فری ترجمه الباب سردار چې او سره غسل د جنابت کې او داغې نرس کو په لاسونه سندل دواله د وی سند دی وی شیندل د په دې کې سممانعت نشته را جایز دی او کم روایت چې ابن ابي حاتم فعلل کې او ابن حبان په المجروحین کې او امام ابن عدی په الکامل کې ذکر کړی اذا توضأتم فاشربوا اعينكم الماء ولا تنفضوا ايديكم من الماء فانها مراوح الشيطان کله چې اودس کوي نو تاسو بیا دې سترګلم او بوردن نه کوي چې اودس کله کوي او لاسونه سندای ما چې کوم وګدي ته نو هغه څنګه مشیندای ځکه دا ببوزي د شیطان دی او داس نه رسو چې لاس سندای دا منکر روایت ده ثابت نه بلکې بعض اهل علم ورله موضوعي ویلي نو مقصود د امام بخاری په دغه باندې ردوم ده دا روایت ګوره ثابت نه ده صحیح روایت کې راغلی چې نبی رسول الله والسلام کله غسل کوي او هو ينفض يديه لاس سندل وبه قال حدثنا عبدان وقال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قالت ميمونه رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب ميمونه رضي الله عنها وما نبي عليه الصلاه والسلام لا غسل ابي خوي مفكر ميو ابي ثوب فجامي باندي او کپڑا می نیولی و چه اغیس کاری نا فرده می ورل پیر رستی و تا حدیث دو میمونی رضی اللہ عنہ بار بار مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کئی او مختلف مسائل درین مستنبت کئی و سبع علی یدیه فغسلهما او راولی بیو بپدوارو لا سنلو منزلی ثم صب بیمینه علی شماله بیائی پخیلاس باندی پگسلا سبرا چولی می فغسل فرجهو استنجاء کړي وا فضرب بيده الارض فمسحها بيلا استظم کرا خلو فمسحها ومسح کړي او يا په ديوار راخلو لکه مخکې ذکر شو ثم غسلها فمضمض واستنشق او بيد وينزلو نو بيد دين رست مضمضه او استنشاق کړي وغسل وجهه وزراعه مخلاص وينزلي ثم صب على راسه بے پسر اوبرالولی و افاض علی جسده و رابیولی و بخبل طول بدن ثم تنحا فغسل قدمیه بیارخ لشو نخفی ونزلیوی فناولته ثوبا فلم یأخذه ما یو کفلاو تلی ورکول رنی و آغست فن فلقا نبی علیہ السلام تلیو و هو ینفض یدیه حال دارت غیل آسندل نل غسل الجنابت نرست اللہ آسندل پر ایک سممانعت نشتا باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل باب لفه بیان د دې کې چې په غسل کې د سر په دې ښي طرف باندې شروع کول او چې ښي طرف دی ویندل نو بیا په غسل طرف باندې واچول او بیا په دې باندې لکه مخکې ذکر هم فلدا په باب من بدأ بالحلاب او الطيب عند الغسل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باول د سر خیر طرف لون کو بیا غس طرف یا به برن کو برا واچو لفمان و به قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا اصاب احدانا جنابة فممكن شبا شال جنابة ورسيدو فحالت جنابة كبو اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها نراوابه غسه بدوالو لا سبان د دریل کې وبو د سر د پاسا ثم تاخذ بيدها على شقه الايمن بیا به په خپل سر په دیخي طرف باندې را کې خوید کې خوده الايمن مراد ايمن من الراس ته دا نه چې په خپل خي طرف باندې یا په خي طرف باندې دا وګوره په لاس کې په خي طرف د سر به واچولې و بيدها الاخرى على شقه الايسر او په بل غس لاس باندې د سر په غس طرف باندې په ابتدا د سر په اولي په دیخي طرف باندې پکار دا بیا په غس طرف بیا په منځ راشول باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوه ومن تستر والتستر افضل باب د په بیان د دې کې چې خلوت کې په بربنده باندې غسل کول په دې کې سم مانعت نشته چې انسان له سوګوري نه سوکې ویني نه او د لباس سره مکمل بربنده غسل کوي خو په دغه حالت کې من تستر چا چې ځان په دغه کور سره شته نه کپڑے مپڑے ویسی خوچ کم عورت غلیظه ده فاغي باندې مثل جنگه او سمامولي غونتی کپڑا واچي وتستر افضل او ځان پټول په دې حالت کې افضل او بهتر دي جمهور اهل علم وایي چې غسل عریانن دا جایز ده په دې کې سکراهت او ممانعت نشته ابن ابي ليلى رحمه الله عليه ده ممنوع وایي ذکر وی حدیث کی راغلی چلا تدخل الماء الا بمئزر فان للماء عامرا قبول جتا سور کوجی گئی وردن نکی گئی نو خامو خاص جنگے او لنگ ونتی اچوئی ذکر پری ابو کی معامر دی عامر معنا ددی ابو اهل او سکان نی نو پکار د چلاغینم تاسو پردو کی خدا و حدیث بالاتفاق ضعیف ته ثابت ننه نو جماهیر علما داوی چې غسل عریانن جایز دی خو د دې باوجود که څوک تستر کوي نو دا افضل خبره ده او ښه عمل دی وقال بهز عن أبيه عن جده بهز بن حکیم د خپل پلار نه هغه د خپل نیکه نه روایت نقل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ګډ حدیث دی اصحاب السنن الاربعه ذکر کړه په اسناد حسن او تاسو له مصطلح کې مخکې تیر شول چې د حدیث حسن لذاته په اعلى مراتبو کې دا سلسله د بهز بن حکیم عن ابيه عن جده دا رنګ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده امام ذهبي رحمه الله عليه په الموقظه کې دا د حدیث حسن اعلى مرتبه ذکر کړي چې دا سلسله د حدیث حسن لذاته اعلى مرتبه دي فبلغ اوجد حديث كبي ادار اغلي الله احق ان يستحيا منه من الناس الله دير حقدار ده مستحق ده چې حیا وکړي چې دا غن د نور خلقنا شرور خلقنا حیا کې مثل الله نه حیا وکړي دا دير خبره ده وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراتا بني اسرائيل بغسل كولوا عراتا فذاك حالت كجديب بربنو ينظر بعضهم الى بعض بعض ببعض لكسل وكان موسى يغتسل وحده او موسى عليه الصلاه والسلام بزان لواز غسل كولوا فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر ليولي قسمنا نبنا كي موسى عليه السلام لا دا چي غسل نکي د موسى را مگر دا چي دي ادر معنا د عظيم الخصيتين د دې پري اندام مخصوص کې پرسو او غټواله ده د دې عيب پټول د وجن دي موسى یو دي غسل نکي فذهب مره يغتسل نتلو یو ذل موسیٰ علیہ السلام چی غسل کولو سہرال بدر یو طرف لدارو یوازی بی غسل کولو فوضع ثوبه على حجر انو ایخی و جامیخ کلی پیو گٹ باننے پیو کانی باننے ففر الحجر بی ثوبه نو دوکڑا و مندکڑا و اگر کانی پی جامود دباننے کان پا دوشڑا و مندی تی نوال جامیتی تخولی بی فجمح موسى في اثره يا في اثره موسی علیہ الصلات والسلام منډه والد دی پسې جمح معنا د جرا مسرعا فمنډه ورپسې موسی علیہ السلام روان ورستو ورستو یقول د الله پیغمبر موسی علیہ السلام می ثوبیا حجر ثوبیا حجر مال خپل جامع راکه غټه جامع راکه خانیا حتا نظرت بنو اسرائیل الی موسی قال روان من دیوال رسول حدیث راشی تردی چې بنی اسرائیل یو طائفه ولاړه و یو جماعت او دړل سرکانه و درېدو تردی چې کتلی بنی اسرائیل د موسی علیه السلام جسم لا وقالوا والله ما بموسی من باس او دی ویری قسم دې په موسی علیه السلام کې مصعب نشتا دا خود حیا د وجنه ځان له وصل کئ واخذ ثوبه موسى عليه السلام جامع راغستي وي وطفق بالحجر ضربا او شورو شوو پري خاني باندې چوالو جلالي شان ومتا ور سره وخانه تکونو قال ابو هريره رضي الله عنه والله انه لندب بالحجر ابو هريره رضي الله عنه قسم دي چې دري والو اثرات او نخيو دغمي جوړې دي په خاني کې چې ګزار به کول دغمه به جوړې ده ستة او سبعة اداش پگ نخیوی او نخیوی ضربا بالحجر دوالو اغا اثراتو پکانی باننے دا روایت مصنف رحمت اللہ علی فدی باب کدی دو پارا ذکر کو چگورا پو بربند باننے سوگزان لغسل کیسو کی ونی نانو فدیکی ممانعت نشتا خورا موسیٰ علیہ السلام والسلام تر سوکشتنا او بربند غسل کولو پدې اعتراض راځي چې دا شریعت من قبلنا د موږ لپاره حجت نه ده جواب دا دی چې کله زموږ شریعت موافقت وکړي نو دا حجت ده د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا واقعیا بیان کړي ورپسې روایت په ذکر کې چې ایوب علیه الصلاۃ والسلام یغتسل عریانا لامل په داسې حالت کې چې جامع او کپلې نه وي د دې دوو انبیایو ذکر یې کړل چې نبی علیه السلام په سنکیر نه کړل نو دا زموږ لپاره حجت وګرځیدو نو قصوب غسل عریانن کئی فدیکی سممانعت نشتا فدیکی سحرج نشتا بلکی جائز عمل لے اگر چی تستر افضل او بہتر دے داد سیحینو فاغسل ویخت احادیثو کدے او فاغی کرن منے حدیث دے چی غلام احمد پرویز فطلوع اسلام رسالہ کی پریبان دفعن کردے مشهور منکر حدیث غلام احمد پرویز داغی و رساله و طلوع اسلام تو پاغی کی سلویخ احادیث صحیح دراغس دیدی او پاغی باندی رد او طعن کلی صرف او صرف فعقلی او خود ساخته سینسی تحقیق باندی نور سا علمی تحقیق نده تپدی کی یو کم تلویخ د صحیح البخاری راغستی او یو روایت د صحیح مسلم نه نو پاغه تلویخ کو کډار منه حدیث چې موسی علیه السلام نکانی جامع تخوری زکه ملحد ده زندیق او کافر ده نو معجزه غد سره منی نه کانه څنګه دوی او بیا کانی باندې موسی علیه السلام گزارونه څنګه کوي خبري ور سره څنګه کوي نو مسلمان خدا خبري نه کوي دا خبره خود زندیق او د کافر دی نو علمی تحقیق نه ده صرف خبره په سینسی تحقیق باندې کړی دا او خود ساخته عقلی وجه ذکر کړی چوغور دا له څنګه حدیث د چګټا تختی او بیا موسی علی السلام وی خبره ور سره کوي اهل علم د دې مختلف جوابونه کړی چول خدا معجزه الله رب العالمین سرګند کړو وا د موسی علیه السلام نه د هغه تهمت د براءت تفاره کوم تهمت په بنی اسرائیل لګولو کله چې زمون سره غسل نه کوي الا انه اذر په دې کې دا بیماری دا انتخاخ فی الخصیتین نه یا عظیم الخصیتین نه ولاتنا په دې معجزه باندې دغه تهمت د حقولو د دې وجه نه فقهای کرام وایي چې د مجبورۍ په حالت کې د بعضې ناجایز او حرام سیزونو رخصت ملاویږي لکه علاج د پاره ډاکټر عورت لکته شي زنانه ډاکټر نشته نو زنانه یو نارینه ډاکټر لتلی شي او که عورته وي بنا بر ضرورت او اشد حاجت اغیلم ډاکټر کته شي نو بنا بر ضرورت وي الله په نبی باندې او دومره غټ داغ لګی رب العالمین د معجزې په تور باندې دغه تهمت دا غینه د حقولو او دویم جواب اهل علم دا ذکر کړی فتح الباری کې حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ والعلامہ عینی فعمدۃ القاری کې چې کېږي چې دا غسل عریانن دا غي په شریعت کې حرام نو ځکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته لو منې کول دا حدیث کې ذکر فل یغتسلون عراتا ينظر بعضهم الى بعض نو دا ذکر مدر هغه چې موسی علیہ السلام منې کول نو کېږي چې دا جایز هغه ته کې دیوبل وجودن لکتل او په بربنده باندې لامل او دا قران محلمه قاعده ذکر کړي لكل امه جعلنا منكم شرعه ومنهاجا هر امه د پاره یو خپل دین او طریقه وا خصوصا د يهوديانو دا طریقه د سمندر په اړخ باندې او د دې په ساحل باندې بربند خزي او سړي لام دي به حیا خلق ده او درن دا شي دا یو معجزه ده خارق العادت شه ده مسلمان له بزغه عمر کافیده چې قران او سنت کې او شی ثابت شي چې عقل ملکنا دې به وي آمنا وسلمنا دا خلاصه کې مسلمانانو لکه د دین ډېر غریب او عجیب معجزات راشي نو غیب آمنا وسلمنا وي تاوګره موسی علیه السلام له الله دریاب سینه کو اوچې کو ور لپاره باندې بنی اسرائیل ور سلام باندې وي او کان یو ول ذول السنین اغین روانه فی مسلمانان عملو دی خو صرف دعوه دا کوي پرویز غلام احمد پرویز قران منن سنت نه منم نو قران چې دا ذکر کړی چې کان په امتابانی ول ذول السنین روانه فی هم مسلمانان منی دغه معجزه دا قران کې ثابت دي په حدیث کې ثابت دي امنی الله رب العالمین ور لمړي ژوند کې موسی علی السلام له قوم کسانې الله مل کړو موسی علی السلام په دعا باندې راځوندې شو او په بنی اسرائیل باندې الله رب العالمین تور غغرا پورته کأنه ذله تابع کړي دې پاسه بیا به دام نه باندې قران ذکر کړه نه منم ځکه غر پر راپورته شوی غر د زین څنګه راپورته کیږي وګوره په ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام باندې الله اور وګرځول بردن وسلاما یخو سلامتی یا والا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فار د نور تاخير شوی و نه ډوبېدو اکر سوره حدیث راشي انشقاق القمر سمره لوی معجزه ده د نبی رسول الله والسلام مسلمانانی منس په مېله اشاره وکړه نیمه د صحابه ری یو طرف لښو نیمه بل طرف للاړه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ګوت مبارکونه به ابو شینی روانه وي سور روایت ذکر شول لفت عام کبا الله رب العالمین سمره خیر او برکت واچول او تسول کسان به فقې مریدل لکه رسو حدیث راشي د جابر رضی الله عنه ذکر شو مخکې د جابر رضی الله عنه حدیث غزوه خندق کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فراق باندې د کجوري هغه او چې تنه جړلې له کرستو د روایت راشي دا چې جړل چې صحابه کرامو موږ هغه د جړه اواز په مسجد نبوي کې واورېدو او څلورم جواب اهل علم دا کوي چې په کوم ځای کې راغلي دی په حدیث کې چې موسی علیه الصلاه والسلام دای په بربند حالت کې لیدل نه حدیث کې خدای صراحتن ذکر نشته دا غدی چې موسی علیه السلام یوازې غسل کولو جامې پکې خوري او سم د باندې عزتمند او مشرانو طریقه دا ده چې چرته په یو فړ نه هر اوسین کلام دی نورې کپړې ایستي خو په عورت غلی زبان دي سلنګ او سجنګې غونتی وي چې خوئتین نه ښکاری نو پر روایت کې دا نشته چې د موسی علیه السلام عورت کتلې بغیر د حجاب نه کې دې شي پاتې سجنګې او او ورا کپړې شولې و خداغي لاندې د انسان د عورت هغه احساس کېدې شي داغي جوسه معلومیږي غټواله او ورکواله دا توجیه حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی دا لکه عام محاوره کې خلکو اسلامي مې وکړو په سیم کې لامل بربند نو د بربند مطلب دا نه وي چې هر څه یې دي جامع لر کړو پرتګلر کړو لاندې جنگ یو دا څه معمولی شی ټول او چې پاغي باندې د سو اسین پټو نو په دې بیا سوال او اعتراض راځي چې الله رب العالمین په دې طریقه باندې د خپل پیغمبر موسی علیه السلام براءت وکول په بل طریقه به وکړنه دې رومنه جواب خو مسلمان لدا کافی ده چې لا یسأل عما يفعل الله رب العالمین چې سکه یې داغه سوال او تاسو نشی کېده او دوی مداد عقلا او فدیز باندې مسلمه قاعده ده چې د غټ نقصان نه د بچاو لپاره کله لږه خرابي او تکلیف برداشت کول پکار دي. په لهغه الله رب العالمین د خپل حکمت بالغه او قدرت کامله په ذریعه د خپل نبی موسی کلیم الله علیه الصلاۃ والسلام دی عیب نفی موکا او داغه د مرتبه د پورته کولو د لپاره یو معجزه څرګند کړه. وګوره جماعت د غټه د غروان شو هغه تنمن دی والی موسی علیه السلام بیا وی پاغي کې دغمی جوړیږي د خپل پیغمبر دی عیب نفی موکا چې خلکو په اسه داود عیب لرلا او دا نفی په داسې طریقه او کچ داغه مرتبه په پورته کې یو معجزه څرګند کړه ثاني په ذریعه باندې. او حدیث کی را ذکر کل چه انه لندب بالحجر ستت او سبعت ضربا بالحجر. مسلمانان خود خپل کتاب او د سنت د اتباع د وجنا دا د پخوان منی چې په دې جماعاتو کې دمر شعور شته چې هغه د دې شان مطابق دی. و ان من شان الا يسبح بحمده الله ذکر کوي دا الله تسبیح او د اهل علم دراجه قول مطابق ک جماعات کی کوونی دي ک بوتی دي ک نمو پکشته او ک نشته اید الله ذکر کئ او دا ټول د حکم الهی تابع دي. په موجوده وخت سره علمي تحقیق او ساينس دا خبره تسلیم کړي ده چې په دې جماعات او اوکان او غیره کې نمو راځي چې واځ غاڼه په یو وخت کې له اندازې لګوري تجربه پکې چې دومره ده او څه زمانه پسې چې وګوري لږه کې نمو او غټواله راغلي او د مسلمان خود مخکنه په خپل کتاب او سنت عمل له شعور پکې ده د حکم الهي تابع او منقاد دي. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بينما ايوم يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب. فمن ذلك چې ايوب عليه الصلاه والسلام په بربند غسل کولو نور اړيوتي او باغبان نه سم لخان د سروزر نه الله په سروزر د لخان باران کړه او پس د دینه شډیر تکلیف او بیماری ورل رسیدلی وا. فجعل ايوب يحتسي في ثوبه فشورشه ايوب عليه السلام يحتسي ما لا ده ياخذ بيده فلا فراغ السل لکه تیرا ډکول په خپل جامه کې لکه ویرا ډکول او کپړو کې چولې. فناداه ربه نرب ورلا واز ورکړه ويا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى اي ايوب يا سما به پروا کړې ني دا سن شي راتوي ني دته چې سغور دي ته ما به پروا کړې ني. قال بلا ايوب عليه الصلاه والسلام ورلو شي اولنا وعزتك او قسمني لما استف عزت بان اي رب العالمين ذذين في بروايم هو لكن لا غنى بي عن بركتك مال به پروايي نشته ساده برکت نه ایربا ساده برکت نه به پرواني مغي له محتاجيم. ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبه عن صفوان عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا. فبل سند بان مصنف رحمه الله عليه ذا ذكر كوت ايوب عليه الصلاه والسلام فداسه حالت کې غسل کولو چې کپڑے او جامې نه وي نو کسوک په داسې حالت کې غسل کوي سوکې وي دي نه په دې کې سمو مانعت او حرج نشته. باب التستر فی الغسل عند الناس مخکې ترجمه الباب قائم کو چې سوک دي نه ویني نو په بربند غسل کول شي اگر چې تستر افضل نه ځکه الله احق ان یستحیا منه من الناس نو په دې کې خو کسوک دي ویني نو بیا تستر او پټواله در باندې لازم او واجب ده. وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني إذا حديث وريد لد أم هاني رضي الله عنها بنت أبي طالب إذا أبو طالب لروى تقول لا وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحسح لا أم هاني نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترلور د ابو طالب دردا تعالی او د جعفر رضی الله عنهما خور دا د دې خپل مفاخته او بعض هند ذکر کړي. خو اذا تريوم رسول الله صلی الله علیه وسلم له فتح فقال فوجدته يغتسل وما نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتلو یغی غسل کولو وفاطمه تستره او دا غی لور بی فاطمه رضی الله عنها اغی له پرده نیولې وا چې چاله ښکارینا. باب التستر فی الغسل عند الناس اذا فی ذیکی کله نشاو خطای چې چاله بخاره شم څوک مې ویني نو کله پردي دی دی بل لو واچا در لفردونی سي. فقال من هذه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دې په کشاری باندې پوه شو چې سوکرا دن نشول راغل وی سوق دی دا فقلت انا امها انی وی ما ورلوی چې زه ام هانیم وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سفيان مراد سفيان بن سفيان الثوري لك ابن مبارك ذن روايه نقل فيه عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونه رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابه ما نبي عليه الصلاه والسلام پټکلو فردم ولغاز وندکلو واغي غسل الجنابه كل من موضع الشاهد ده فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه حديث مخبار بارزك شو ترجمه شبه تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر وتابعتك لديد سفيان ثوري أبو عوانة او ابن فضيل وغيم ده امام اعمشنا سليمان بن مهران ندا روایت نقل کړي او ابو عوانه لا متابعت مخک موصولا ذکر شو مصنف رحمت الله علیه ذکر کو طباب من اخرغ بيمينه على شماله کې ذکر شو ځکه متابعت ده ابو عوانه ده اعمشنا طباب من اخرغ بيمينه على شماله الغسل تباغي کی روایت داس نقل کړه چې حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا الاعمش باب اذا احتلمت المراه باب د بیان د دې کې چې د زنانه احتلام شي مقصود په دې ترجمه الباب تر دا چې د زنانه احتلام کیږي لکه مخکې را مساله ذکر شو او په دې کې رد پاو چا باندې غوی د زنانه احتلام نکیږي او دا خبره منسوب ده ابراهیم نخعی رحمه الله له وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت ام سلمة رضي الله عنها وهي راغله وام سليم امراه ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سليم رضي الله عنها سيد ابو طلحة رضي الله عنه خضوا او دا نصر رضی اللہ عنہ والدوا نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لراغ تپوسی کلو چی یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق اللہ دا حق بیانولو کی حیانا کی هل علی المرأة من غسل اذا احتلمت آیا پا زنانا باندی غسل اشتاکل چی دی احتلام شی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا رأت الماء نبی علیہ السلام میری آو چی کل دا اوبا و منیوگو پس دا را پاسیدونه د خوب نه را پاسیده لوندواله وکړو د منی اثراتی کتلی نو پلی باندې غسل دی او احتلامی کیږي لکه څنګه چې پناری نه غسل دی او احتلامی کیږي باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس یا لا ينجس باب د په بیان د دې کې چې د جنوب سړی خولی او مسلمان پلی کیږي نو مطلب دا دی چې کم سړی په حالت د جنابت کې وي دا خولی پلیت نه دي او د دا نجاست چې دی د جنوب دا نجاست حکمیه دی او دا نجاست حقیقیه او حسیه نه دی یعنی د سره لاس لګي او پلیت وي یا د سره سوکو لګي نو او پلیت وي او د خولی پاکی پلیت نه دي او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى دی احیان مراد یحیی بن سعید القطان و استاذ دی دا شاگر دی علی بن عبدالله المدینی قال حدثنا حمید ابن ابی حمید الطویل قال حدثنا بکر المزنی عن ابی رافع عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیه فی بعض طریق المدینة وهو جنم دابور رضی اللہ عنہ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاو شو فباز لارو دا مدینی کی او حال لاغ چیدے پا حالت دا جنابت کیو سو ابو حریر رضی اللہ عنہ پا حالت جنابت کیو ردیوی فن تجست منہو یو معنا دا دا زان میں نجس و گنلو دا نبی علیہ السلام نا مال زان نجس او گندو گنلے شو جو جنابت کیو او فباز نسخو کی راغلی حق نسخم دا غدتی فن خنستو انخناس معنا ده مضيط عنه مستخفيا پټ سلام هم د نبی عليه السلام نه شغله غونې ته نو ته هم ځان میتن لږکړی وو. فذهبت نسل ومز فاختسلت نغسل مكرا ثم جاء فقال ويبيا راغل ونوينيو کل ازان غائبی صاحب کی او کل پر تکلم سر خبر کئی نسل وم ثم جاء بیا ابو حریر راغل وزان یادئی فقال نوينيو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلوينيو اینا کنت یا ابا حریر ابو حریر شرط بما سر ملاو شو بیا غیب شوی قال کنت جنوبا ابو حریر ورلوينيو جیجیز پر حالت دا جنابت کے وم اکرهت ان اجالسک وانا على غیر طهارة وما دا خبر بدل غنلوا کتا سر دې ځکه نم او زری په پاتې کینم قال نو نبی رسول الله سبحان الله اکل الله لرا مشکل ذکر فل سبحان مصدر دې اسم مصدر ته مصدر شی معنی دا پاک دې الله لرا اسم مصدر شی معنی دا پاک دې الله ان المؤمن لا ينجس یقینا مسلمان او مؤمن دا څه نه پليتيږي نجاست دې داغه حسيه او حقيقيه او ګرځېدې دې چې سره کېلیم نه چا سر دی خوراک تا کوم نه کوي خبرې دې نه کوي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك